أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ داد بیزاد زیده پا بل زیبا نی مکینه یاری اتن پا خبل زیبا کینه فرونتا استمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب فی تبلیغ ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ترغیب للقرآن کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اس آیت کریمہ میں اس کی بات کو سب سے اچھی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف اللہ کی وحدانیت کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والا ہو جو آدمی جو شخص اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے لوگوں کو بلا رہا ہو تو یہ آدمی جو ہے اس کی بات تمام باتوں کے اندر سب سے جو ہے اچھی بات ہے اس آدمی کی بات کی طرح کسی اور کی بات ہو ہی نہیں سکتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اور کون ہے بہت اچھا قولاً بات کے اعتبار سے مِمَّنْ ان میں سے دعا اللہ جو بلاتا ہے لوگوں کو اللہ اللہ کی کتاب کی طرف اللہ اللہ کی اطاعت کی طرف اللہ اللہ کے توحید کے مسئلے کی جانب وعمل صالحاً اور عمل کرتا ہے نیک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق وقالا اور کہتا ہے اننی من المسلمین یقیناً میں ہوں من المسلمین گردن رکھنے والا اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اور کون ہے بہت اچھا احسن بہت اچھا سپرلیٹیو ڈگری ہے صیغہ اس میں تفضیل ہے احسن قولا بات کے اعتبار سے ممن ان میں سے دعا اللہ جو دعوت دیتا ہے بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف بلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے. الا کتاب اللہ، الا توحید اللہ، الا دین اللہ، الا اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. دین نام ہے قرآن و سنت کا. الا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. الا توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کی طرف، کہ لوگوں اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانو. وعمل صالحا، اور عمل کرتا ہے نیک، یعنی کہ دوسروں کو تو دعوت دینے والا ہے اور خود اس میں عمل نہیں ہے. آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں جو ہے پڑھا تھا، اتأمرون الناس بالچوالیس نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، آیا حکم کرتے ہو، حکم دیتے ہو تم لوگوں کو بالبر، نیکی کے کرنے پر، کہ فلاں کام کے اندر جو ہے وہ بڑی نیکی ہے، فلاں کام کے اندر جو ہے وہ بڑی نیکی، بڑی بڑا ثواب کا کام ہے، خیرات میں بڑا ثواب ہے، فلاں کام میں بڑا ثواب ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھلا بیٹھے ہو تم، چھوڑ چکے ہو تم اپنے جانوں کو، خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو. تو کتاب تو تقاضا کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس پر خود پہلے عمل کرے گا، تو تبھی جا کے دوسروں کے سامنے اس بات کو پیش کرے گا. تو اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، اے تم میں عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کی طرف بلا رہے اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہاں پر فرمائے وعمل صالحا، اور عمل کرتا ہے نیک. اور عمل صالح جو ہے وہ کون سا عمل؟ جو شریعت کے موافق ہو. شریعت کیا؟ اللہ کا حکم یعنی قرآن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یعنی سنت. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں الصالحۃ من الاعمال ما سوا الشرع، نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے موافق ہو. اور شریعت کیا؟ اللہ کا حکم اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ یقیناً میں من المسلمین، گردن نہاروں میں سے ہوں، تابے داروں میں سے ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دعا الی اللہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کی طرف یا عمل کرتا ہے نیک، خود اس کا عمل جو ہے وہ نیک ہے، یا عمل صالح کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جو ہے وہ صحیح عمل، کہ بدعات کو چھوڑو، رسومات کو چھوڑو، سنت کی پیروی کرو، اور خود جو ہے کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ یقیناً میں من المسلمین، تابداروں میں سے ہوں، گردن نہاروں میں سے ہوں، موتی اور فرما برداروں میں سے ہوں. تو اللہ رب العزت، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ مراد اس سے قرآن ہے. دعا الی اللہ، بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی وحدانی، اللہ کی کتاب کی طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تفسیر اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں نزلت فی المؤذنین، یہ آیت جو ہے اذان کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ مؤذن جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، اور خود جو ہے وہ کیا ہے، خود اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عمل صالح ہے. اسی طرح جو ہے وقال اننی من المسلمین ہے کہ یقیناً میں گردن نہار ہوں. اسی طرح حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ کیا ہے، دعا الی اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مراد اس سے اذان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو اذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب جو ہے ان کو معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس بات میں بحث مباحثہ کریں گے, الجھیں گے اذان کے کرنے میں, اور اسی طرح جو ہے پہلی صف میں جو ہے نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کسی کو معلوم ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن دازی کریں گے. کیا کریں گے؟ قرآن جو ہے وہ ڈالیں گے. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سب میں جگہ ہوتی ہے, لوگ دوسرے سب میں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, تیسرے میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے سلام پھیر جائے تو فوراً نکل جاؤ, حالانکہ پہلے سب کی جو نماز ہوتی ہے وہاں پر جو اللہ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور رحمتیں جتنی وہاں پر ہوتی ہیں بعد میں توڑی ہوتی ہے, رفتہ رفتہ جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, اجر و ثواب کم ہوتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, ترغیب تبلیغ اور ادب بھی ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اور برابر نہیں ہے الحسنہ بیان توحید ولا السیئۃ اور نہ بیان شرک, برابر نہیں ہے الحسنہ بیان توحید ولا السیئہ اور نہ بیان شرک. حسنہ کی معنی نیکی, سیئہ کی معنی گناہ, مراد یہاں پر کیا ہے؟ حسنہ نیکی میں سب سے بہترین نیکی کیا؟ توحید, اللہ کی وحدانیت, اور گناہوں اور برائیوں میں سب سے بڑی گناہ اور بڑی برائی کیا؟ شرک. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, برابر نہیں ہے بیان توحید وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہ بیان شرک. ایک اللہ کی اطاعت کی طرف, اللہ کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے اور دوسرا اللہ کی بغاوت کی طرف جو ہے لوگوں کو بلا رہا ہے, تو دونوں جو ہے آپس میں برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, دفع کرو باللتی اس طریقے سے, یا باللتی اس کلمے کے ذریعے سے, ہی احسن جو اچھا کلمہ ہے, شرک کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادفع دفع کرو باللتی اس طریقے سے, ہی احسن جو اچھا طریقہ ہے شرک کو. اچھا طریقہ کیا؟ کہ لڑائی سے اپنے آپ کو بچاؤ, لڑائی سے اور بے جا الجھنے سے اپنے آپ کو باز رکھو, کیونکہ حق پرست کا مشن تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو جائے. تو اگر علاقے کے اندر جو ہے ایک آدمی کے ساتھ وہ الجھ گیا اور وہ لڑ پڑا, اس نے جھگڑا کیا, تو یاد رکھیے یہ اس کے لیے جو ہے انتہائی مضر ثابت ہوگا. حضرت شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے, نور اللہ مرقدہ, وہ کہا کرتے تھے کہ جس علاقے کے اندر مسئلے کے بیان کرتے ہوئے جھگڑا ہو جائے تو اس علاقے میں مسئلہ 100 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ایک لڑائی اور جھگڑا اس علاقے کے اندر مسئلے کو 100 سال جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیتا ہے. تو اتنا فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے دوسروں کے ساتھ لڑائی پر آمادہ کرے, آپ کو جنگ پر آمادہ کر دے, آپ کو جھگڑے میں جو ہے وہ الجھائے, مگر آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے؟ شیطانی وسوسے کو دفع کرنا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, دفع کرو اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے. کس چیز کو؟ شرک کو. اچھا طریقہ کیا؟ قرآن کے دلائل سے. اچھا طریقہ کیا؟ قرآن کے بیان سے. اچھا طریقہ کیا؟ مخلوق کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ جو ہے شرک کو دفع کرو. اسی طرح جو ہے اگر کوئی گالی دے تو تم اچھے طریقے سے جو ہے اس کا جواب دو, اس کو سمجھاؤ. اگر وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے تو تم اس کی لڑائی کو جو ہے وہ کیا کرو؟ کسی دوسری طرف جو ہے وہ اس کو منتقل کرو. الجھنا نہیں ہے, لڑائی نہیں رہیں گی, نقصان ہوگا, مسئلے کو جو ہے نقصان پہنچے گا. بیان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. لوگ پھر جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے یار یہ تو بڑے جھگڑالو ہیں. اور یاد رکھیے شہر کے جو رہنے والے ہوتے ہیں شہر کے اپنے کوئی باسی نہیں ہے, شہر کے اپنے جو ہے کوئی رہنے والے نہیں ہے, اس میں سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے مائگریٹڈ ہوتے ہیں, یہ مہاجر ہوتے ہیں اپنے علاقوں سے. کوئی جو ہے وہ سات کا رہنے والا ہے, کوئی چار سدے کا رہنے والا ہے, کوئی سوابی مردان, کوئی نوشیرا, کوئی کہاں کا جو ہے وہ آ چکا ہے پشاور شہر میں آباد ہے. شہر جو ہے یہ امن کی جگہ ہوتی ہے, شہر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ تو لڑائی جھگڑوں سے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے شہر میں آیا ہے. جب یہاں پر آپ نے شہر میں ان کے بچوں کو لڑائی جھگڑوں پہ آمادہ کر دیا تو کسی بھی قیمت پر وہ اپنے پیارے کو اور اپنے بیٹے کو جو ہے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دے گا. تو نقصان کتنا آپ کو پہنچ گیا. تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ کسی بھی موقع پر جو ہے اگر کوئی لڑے بھی آپ نے لڑنا نہیں ہے, آپ نے جھگڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ, کیونکہ سارا ملبہ جو پڑے گا وہ درس قرآن پہ پڑے گا, سارا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا تو درس کے لیے بنے گا. اور لوگ کہیں گے کہ استاد ان کو بدماشی سکھا رہا ہے, استاد ان کو جو ہے وہ جھگڑے پہ آمادہ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت ایک ہے اقدام, ایک ہے دفاع, یہ دو چیزیں ہیں, دفاع اور اسی طرح جو ہے اقدام. قرآن والوں کو چاہیے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ اقدام نہ کرے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کرنے والا ہو کہ کوئی آپ کو بڑے بازار میں گریبان سے پکڑے, تو پھر تو انسان پر جو ہے اپنی عزت جو ہے وہ سب سے پیاری ہے. اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی ڈیفنس کر سکتا ہے, دفاع کر سکتا ہے, اٹیک نہیں کرے گی, حملہ آور جو ہے وہ نہیں ہوں گے, آپ اقدام نہیں کرے. ہاں اس کے مقابلے میں جو ہے تم ڈیفنس کر سکتے ہو, اپنی دفاع کر سکتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن, دفع کرو اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے, کس کو شرک ہو, لڑائی جھگڑے کو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة, پس اچانک وہ آدمی بینک کہ آپ کے درمیان, وبینه اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی, کأنه ولی حمین گویا کہ وہ دوست ہے مہربان, گویا کہ وہ کیا ہے دوست ہے مہربان. اکثر اوقات جو ہے اس مسئلے میں کیونکہ ہمارے ساتھی تو چھوٹے ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں تو بابا کو جو ہے وہ درمیان میں لاتے ہیں, جاؤ وہاں پر ان کی بے عزتی کرو, چوک میں کڑے ہو کر جو ہے آپ کو گالی دیں گے, چوک میں کڑے ہو کر جو ہے اس طرح کی بات کریں گے جو آپ کے عقل کو جو ہے اور آپ کے دماغ کو جو ہے وہ چکرا دیں گے. کیونکہ بابا تو خود جو ہے سمجھنے سے گیا ہے, وہ تو اپنے لیے دوسروں کے لیے کام ڈھونڈ رہا ہے. اگر آپ نے جو ہے کوئی سیدھی بات بھی جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ کہہ دی تو ان کے بچے ہوں گے بیٹے, ان کے پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, بھتیجے ہوں گے, بانجے ہوں گے, ان سب کو جو ہے پروپیگنڈے کرنے والے کیا کہیں گے, یار تمہارے بڑے کی دوست نے بے عزتی کر دی, بس وہ پورا خاندان آپ کا دشمن ہو گیا, وہ کسی بھی قیمت پر جو ہے آپ کے درس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, بلکہ ہر جگہ جو ہے آپ کو برائی سے یاد کریں گے. تو اگر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بن جائے کہ سڑک پر کڑے ہو کر جو ہے عمر رسیدہ آدمی آپ کو گالیاں دے, آپ کو گالی دے, آپ کے استاد کو گالی دے, تو آپ نے اس کی گالی کا جواب نہیں دینا ہے, آپ نے کیا کہنا ہے, او خلق راشی و گورے کرنا, تو بابا خلی تو گو رسوم را کڑ شپا دا سواب دا پارا پا کی غاخ نشتو کنزلی دمر خلی خلی کئی تو ایک کنزلی کی پیجری کڑے دا, بابا خودے ملامت تک ہو. لوگ جو ہے وہ قریب آ جائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوگا, لوگوں کو آپ کہیں گے دے بابا تلغ وقت سے سم رکھ لے کنزے لکھے نجھے غلط داسی ہے بابا دے ملامت تک ہو, بابا بفورن ہوئی وہ کم دل کنزے لکھڑی دی, جواب ہو گیا. خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ جو کہنا تھا وہ کہہ گیا, بات ختم ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور آپ کو کہیں گے چلو کہو جو کیا کہنا ہے, تو پھر آپ نے جو ہے ان کو بٹا کر مسئلہ کرنا ہے. تو قرآن نے بھی کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ پھر وہ جو ہے وہ دوست بن جائے گا, وہ کہے گا چلو بتاؤ مسئلہ بو. کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ نے ملامت کر دیا, آپ نے تو گالی نہیں دی اس نے گالیاں دی, آپ نے ان کو خاموش کر دیا, خود ہی اس نے اپنے آپ کو گالی دی. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے سامنے مسئلہ رکھنا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا. اور نصیب نہیں ہوتی, نصیب نہیں ہوتا یہ عادت یہ خوبی, إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں کو صبرو جو صبر کرنے والے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا نصیب نہیں ہوتی حاصل نہیں کرتے اس عادت کو, إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ صبرو جو ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے دین, جو ڈٹ جانے والے اللہ کے دین پر. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور حاصل نہیں کرتے اس خوبی کو, إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ مگر بڑی نصیب والے لوگ, بڑے نصیب والے لوگ, بڑے حصے والے لوگ یعنی بڑی نصیب والے لوگ. تو اللہ کی کون سے جو ہے وہ خوبی اور عادت کو اپنانا, خوبی کو حاصل کرنا, یا تو ومن احسن قولا کی طرف اشارہ ہے, اللہ کی دین کی طرف بلانے والے, اللہ کی وحدانیت اور کتاب کی طرف بلانے والے. یا بلا اللہ رب العزت فرماتے ادفع باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے شرک کو دور کرنا. تو اس خوبی اس عادت اس کو حاصل نہیں کرتے مگر کون لوگ, وما یلقاها الا الذین صبروا, حاصل نہیں کرتے اس عادت کو اس خوبی کو مگر وہ لوگ, صبروا جو صبر کرنے والے جو ڈٹ جانے والے اللہ کے دین پر, تکالیف اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والے. وما یلقاها اور حاصل نہیں کرتے اس کو اس خوبی اس عادت کو, الا ذو حظ عظیم مگر ہر مگر ذو حظ عظیم بڑی نصیب والا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وإما ينزغنك من الشيطان نزغ, اگر پہنچ جائے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ, فاستعذ باللہ پس بنا مانگو اللہ کی مدد سے شیطان مردود سے, یقیناً یہ اللہ هو السمیع العلیم یہی ہے سننے والا العلیم جاننے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے, شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا, آپ بیان کر رہے ہو اور شیطان نے جو ہے وسوسہ ڈالا کہ یار یہ کون ہوتا ہے تمہارے سامنے پخ پخ کرنے والا, نہ قرآن کو سمجھتا ہے نہ حدیث کو سمجھتا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ بول رہا ہے, تو شیطان آپ کو کہے گا اس کو پکڑ کر زمین پہ دے مارو, یہ کون ہوتا ہے تمہارے تم سے جو ہے اس کا کوئی پوچھنے والا, یہ شیطانی وسوسہ ہوگا. جب تمہیں لڑائی جھگڑے پہ اکسائے تو فوراً جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, فوراً آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے, فاستعذ باللہ, کیونکہ شیطان کوشش کرے گا کہ تمہیں لڑائی جھگڑے پہ آمادہ کر دے. تو بے جان جو ہے آپ نے لڑنا جھگڑنا سے باز رہنا ہے, یہ وسوسہ جب آ جائے تو فاستعذ باللہ پناہ مانگو اللہ کی مدد سے شیطانی مردود سے, یقیناً یہ اللہ هو السمیع العلیم وہ ہے سننے والا العلیم جاننے والا. وَمِنْ آیَاتِهِ دلائل عقلیہ ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, اللیل و رات ہے والنہار دن ہے, والشمس سورج ہے والقمر چاند ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدہ نہ کرو تم لشمسی سورج کو ولا للقمری اور نہ چاند کو. وسجدوا للہ سجدہ کرو خاص اللہ اس ذات کو خلقہن جس نے پیدا کی ہے ان دلائل کو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اللہ کی تعبدون عبادت کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن آیاتی ہی اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے رات ہے دن ہے سورج ہے چاند ہے. اللہ نے جو ہے ان چیزوں کو پیدا کیا, دن کو بنایا رات کو پیدا کیا, سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں یہ سب چیزیں. تو اللہ رب العزت فرماتے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدہ نہ کرو تم سورج کو ولا للقمر اور نہ چاند کو, یہ بڑی مخلوقات ہے جو نظر میں آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے سامنے نہ جھکو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ اور سجدہ کرو خاص اللہ الذی اس ذات کو خلقہن جس نے پیدا کیا. ہن ضمیر آیات کی طرف راجع ہے, آیات مؤنث ہیں تو ہن ضمیر مؤنث جو ہے راجع ہے آیات کی جانب. پیدا کیا ہے ان دلائل کو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے تو ایک اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو. تو جب چاند اور سورج کے سامنے جھکنے سے اللہ نے منع کیا تو قبر کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے؟ جھنڈی کے سامنے, جنگلے کے سامنے, غلام کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑھا جانا, غرور کر دیا, تکبر کیا. تکبر کے معنی کیا؟ اللہ کی وحدانیت کے مسئلے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو, یا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے وہ جھک گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالذین عند تسلی ہے پس وہ لوگ عند ربک جو آپ کے پروردگار کے ہاں ہے یسبحون لہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی باللیل والنہار رات اور دن کو وہم لا یسأمون اور وہ نہیں تکتے اللہ کی پاکی بیان کرنے پہ. اللہ رب العزت فرماتے اگر یہ نہیں مانتے, اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کو نہیں مانتے, اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو مخلوقات ہیں فرشتے ہیں اور اللہ کے تابعدار بندے ہیں اولیاء ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی کہ پاک ہے اللہ نائبین سے, پاک ہے اللہ اجزر انکساری سے, پاک ہے اللہ شرکا سے. سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون وہم لا یسأمون اور وہ نہیں تکتے اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں, نہیں تکتے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں, نہیں تکتے اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے میں. انسان تو اللہ رب العزت فرما دیا تو تکنے والے وہ تکتے ہی نہیں ہے, فرشتے وغیرہ. وَمِنْ آیَاتِ اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ کہ یقیناً آپ دیکھتے ہیں الْأَرْضَ زمین کو خاشعتن خاشعتن کے معنی یابستن, یابستن کے معنی سوکھی, خاشعتن سوکھی زمین جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے, سوکھی ہوتی ہے, کچھ اس پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, بنجر ہوتی ہے, خشک ہوتی ہے, سوکھی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ پر جب برساتے ہیں ہم اس پر الماء بارش کو اہتزت لہلہا اٹھتی ہے, اہتزت لہلہا اٹھتی ہے, وربت اور پھول جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پھول جاتی ہے. بارش جب نہیں ہوتا تو زمین بیٹھ جاتی ہے, بارش ہو جاتی ہے تو زمین جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتی ہے, لہلہا اٹھتی ہے, خوش ہو جاتی ہے, وربت اور آپ نے دیکھا ہو کہ زمین جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, وہ پھول جاتی ہے, زمین جو ہے وہ پھول جاتی ہے. اهتزا کے معنی ہلنا نہیں بلکہ اهتزا کے معنی خوش ہونا ہے, لہ لہا اٹھنا, کھلنا, خوش ہونا. اس سارا روایت میں اهتزا عرش الرحمن لموت سعد ابن عبادہ. کچھ لوگ معنی کرتے ہیں کہ جب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل اٹھا. یہ بات نہیں ہے. اهتزا کے معنی کیا ہے؟ ہلنا نہیں ہے. اهتزا کے معنی خوش ہونا ہے کہ جب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی اور اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی علیین میں, تو عرش کے قریب جو ہے جو فرشتے تھے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے آمد پر جو ہے انہوں نے خوشی منائی. یعنی کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کسی انسان کے انتقال پر جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ تو اللہ ہے, اللہ تو کسی پہ جو ہے اس کا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اهتزت وربت, ان الذی, یقیناً وہ ذات, احیاها, جس نے تازہ کر دیا اس زمین کو, لمحی الموتا, ضرور بضرور تازہ کر, ضرور بضرور زندہ کرے گا, الارض, زمین کو, جس ذات نے بارش برسائی اور زمین سے مختلف چیزوں کے جو ہے وہ تخم نکلے, نباتات جو ہے وہ اگ گئے. تو وہی ذات جب قیامت میں امر حکم دے گا تو سب لوگ جو ہے اپنے قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. انہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا زجر, بے انکار قرآن. ان الذین یلحدون, یقیناً وہ لوگ, یلحدون فی آیاتنا, جو کجر بھی کرتے ہیں ہماری آیات میں, لا یخفونا علینا, نہیں چھپ سکتے علینا ہم سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کجر بھی کرتے اللہ کی آیات سے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے ہیں, غلط مطلب بیان کرنے والے ہیں, غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آیات میں توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ یلحدون الحاد بے دین, ملحد بے دین, الحاد بے دینی. لحد کو بھی لحد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ عام زمین سے ایک طرف ہو جاتی ہے, قبر میں ایک طرف لحد, یہ بھی اسلام کے سیدھے راستے سے ایک طرف ہو چکا ہے, جس کو ملحد کہتے ہیں, بے دین. لا یخفونا علینا, نہیں چھپ سکتے علینا ہم سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم سے چھپنے والے نہیں. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ, یہ وہ شخص, یلقا فی النار, جسے ڈالا جائے آگ میں, خیر بہتر ہے, ام من, یا وہ, یأتی آمنا, جو آ جائے, آمنا, بچ, بچنے والا, یوم القیامتی, قیامت کے دن, جہنم سے. ایک جہنم میں ڈالنے والا ہے اور دوسرا جہنم سے بچنے والا ہے, دونوں برابر ہے, دونوں برابر ہے, کسی بھی قیمت میں بھی نہیں. تو دنیا کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ سب جو ہے مسلمان ہیں, سب اچھے لوگ ہیں, کوئی جیز میں برا نہیں ہے, کل مسلمان آدمی, یہ عملو باشی, تم امر لتحدید, تم کہتے ہو کہ سب جو ہے اچھے ہیں, کوئی اس میں جو ہے برا نہیں ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم, عمل کرو, ما شئتم, اس طریقے سے جو تم چاہو کرو, جو کرنا ہے وہ کرو, گیارہویں دیتے ہو, بارہویں دیتے ہو, شرکیات کرتے ہو, رسومات کرتے ہو, اللہ اور اس کے پیغمبر کا جو ہے مذاق اڑاتے ہو, اللہ اور پیغمبر کی مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہو, کرو, اعملوا ما شئتم, کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے کرو. انہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن, دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا, یقیناً بولو کفروا جنہوں نے انکار کیا, بے ذکر قرآن سے, لما جاءہم, جب آیا ان کے پاس, وانہ لکتاب عزیز, اور یقیناً یہ قرآن, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور کتاب ہے, عزیز, محبوب اللہ کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب, انکار کیا بے ذکر قرآن سے, ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, قرآن کو ذکر کہتے ہیں, ذکر کی معنی یاد, اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں, پڑھنے والے کو ان کا اللہ یاد آ جاتے ہیں, تو اسی وجہ سے قرآن کو ذکر کہا. تو انا حرف ہے مشبہ بالفعل, یہ اپنے لیے اس کا اسم اور خبر ہوتا ہے, الذین انا کا اسم ہے اور اس کا خبر جو ہے محذوف ہے تعمیم کی وجہ سے, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے, ذکر سے, نصیحت سے, جب آیا ان کے پاس تو انکار مختلف طریقے سے تھا, جس نے سرے سے سنا نہیں, آنکھوں سے دیکھا نہیں قرآن کو, کانوں سے سنا نہیں قرآن کو, دل میں سوچا نہیں قرآن کو, تو سورہ آراف کی 179 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا اولئک کل انعام بل ہم ازل و اولئک ہم الغافلون, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہے مگر سوچتے نہیں قرآن میں, وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں بھی ہے مگر دیکھتے نہیں قرآن کو, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے مگر سنتے نہیں اس سے قرآن کو. تو اللہ نے فرمایا اولئک کل انعام, یہ لوگ چار پائیوں جیسے ہیں, بل ہم ادل, بلکہ چار پائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں, بیل کو اگر آپ آنکھ کی طرف لے جائیں تو وہ پیچھے ہٹے گا, اور یہ دو پا بیل یہ بزور و زبردستی جو ہے وہ آنکھ کی طرف جا رہا ہے, تو اولئک ہم الغافلون, یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ غافل ہیں, تو جنہوں نے نہیں دیکھا نہیں سیکھا تو وہ کیا ہے, اولئک ہم اولئک کل انعام, یہ چار پائے ہیں. اسی طرح جس نے جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا یہ بھی انکار ہے, جس نے عمل نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے سیکھا اللہ کی کتاب کو, تورات اللہ کی کتاب, ثم لم يحملوها, پھر عمل نہیں کیا اس پر, كمثل الحمار, یہ گدے جیسا ہے, جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا وہ گدا ہوا, جس نے قرآن پر دنیا کمائی, جس نے قرآن پر دنیا کمائی, قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا, اوٹ اس پہ لیا, نوٹ اس پہ لیا, اپنے اقتدار اور منصب کو طول دینے کے لیے قرآن کا سہارا لیا, قرآن کے نام کو استعمال کیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثلہم کمثل الکلب, اس کی مثال جو ہے وہ کس کی ہے, کمثل الکلب, کتے کی طرح ہے, ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے دنیا پر, دین پر, قرآن پر, اللہ کی کتاب پر دنیا کو ترجیح دی, دنیا کو حاصل کر دیا, تو وہ کیا ہے, کتا ہے. تو ان الذین کفروا, جنہوں نے انکار کیا جب آئے ان کے پاس قرآن, تو اگر نہیں سیکھا تو کل انعام, عمل نہیں کیا کمثل الحمار, دنیا کمائی کمثل الکلب, تو کتے کی طرح ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو لکتاب عزیز, و انہو یقیناً یہ قرآن لکتاب, افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج تو الفاظ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے, قاف کو اس طرح پڑھو, لام کو اس طرح پڑھو, میم کو اس طرح پڑھو, مگر افسوس ہے کہ معنی اور مطلب کی طرف جو ہے وہ کسی کے پاس توجہ نہیں ہے. مقصود جو اللہ کی کتاب کا ہے وہ کیا ہے, اصول فقہ, جب قرآن کے معنی ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے, تو وہ فرماتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا, قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے, قرآن حقیقت میں معنی کا نام ہے, الفاظ پر مجازن جو ہے وہ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں اصل چیز کیا ہے, اس کے معنی اور مطلب, یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنی بات کو اور اپنی کلام کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا, ورنہ اصل چیز اس میں کیا ہے, معنی اور مطلب ہے. تو لوگ آج جو ہے وہ الفاظ کو سیکھنے کے لیے تو بڑے جو ہے وہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہے ہم سیکھے اچھے طریقے سے جو ہے پڑھیں, کوئی ممانعت نہیں, کوئی پڑھ سکے تو ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ تم الفاظ کی طرف گزارو کہ قاف کو اس طرح پڑھو قاف کو اس طرح پڑھو. اور اس کے مقابلے میں جو معنی اور مطلب ہے تو الحمدللہ کے معنی بھی نہیں آتے, اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بھی نہیں آتے. تو یہ کتنی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ الفاظ کو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھتے, اصل چیز تو اس کے معنی اور مطلب ہے کہ الفاظ کے ساتھ تم اس کے معنی اور مطلب بھی سمجھو کہ تمہارے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تم نے لاکھ مرتبہ جو ہے قرآن کو سمجھا, تو قرآن کو تم نے پڑھا اچھے طریقے سے تم نے پڑھا, جب تک تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے کیا تمہارے عقیدے اور عمل کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی؟ تم نے قرآن کو حفظ کر دیا, چلو حفظ حافظ بن گئے, حافظ صاحب ہم نے آپ کے گریبان میں سیرے بھی ڈال دیے, ہو گیا, کیا ہو گیا آگے کیا ہوگا, کیا بات یہاں تک ختم ہو گئی؟ آپ نے قرآن کو حفظ کر دیا, بات ختم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دو تین آیات جو ہے وہ پڑھتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, اور تب تک ہم آگے نہیں پڑھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک ان آیات کے معنی اور مطلب اور تفسیر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سمجھ پاتے, نہ سیکھ لیتے. جب اس کے معنی اور مطلب اور تفسیر کو ہم سمجھ جاتے تو اس کے بعد آگے ہم بڑھتے. یہ طریقہ کہ صرف الفاظ پہ تم اکتفا کرو, معنی اور مطلب تم نہ سکھاؤ, یہ تو تم ظلم کر رہے ہو. کہ صرف الفاظ جو ہے وہ تم سکھا رہے ہو اور معنی اور مطلب کا تمہیں پاس کوئی جو ہے وہ پروگرام نہیں ہے, اور صرف یہ بات کہ بس جس نے حفظ کر دیا 10 بندوں کو وہ جنت میں داخل کر دے گا, تو اگر آپ اس سے پوچھے آپ نے یہ بات کہاں پڑھی ہے, تم اپنی بات کر رہے ہیں یا پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ تو اگر وہ کہیں پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے, مگر حدیث میرے سامنے پوری پڑھو, آدھی بات نہ پڑھو, میرے سامنے پوری حدیث جو ہے میرے سامنے پڑھو, کیا پڑھائے نبی علیہ السلام نے, کیا کہا ہے اس کے اندر. تو صریح الفاظ میں جو ہے یہ بات یہ ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا, اگر نہیں ہے یہ الفاظ تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے, ڈائریکٹ بھی بتا سکتا ہے اور انڈائریکٹ بھی بتا سکتا ہے. حدیث میں صریح الفاظ جو ہے وہ موجود ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا. آگے جو ہے نبی علیہ السلام شرط لگا رہے ہیں, شرط کو سنیے, کہ جس نے قرآن کو یاد کیا, قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا, تو قیامت میں اللہ ان کو 10 بندوں کی شفاعت کا جو ہے موقع دیں گے. حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا, تو کیا معنی حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا؟ آج کے زمانے کے حافظ صاحب سے پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ نے حلال اور حرام کا تذکرہ کیا ہے, بتا سکتا ہے؟ تو جب ایک آدمی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس سنت کے اندر حلال اور حرام کا تذکرہ ہے, تو اس میں وہ عمل کس طرح کرے گا, کس طرح جو ہے وہ حلال کو کرے گا اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ پہلے تو وہ اپنے آپ کو بچائے تو پھر 10 کی باری آئے گی, ویسے نہ ہو کہ وہ خود جو ہے وہ پھنس جائے. سمجھ آ گئی؟ 10 کو تو پڑی ہے, خاندان میں ایک کو حافظ بنا اور باقی 10 جو ہے اس پہ کندھوں پہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے, ماشاءاللہ. پھر اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, ہم بھی اپنے بچی کو جو ہے وہ حافظہ بنا دیں گے, بس پارام بکور کی گینو, کیوں اپنے گلے کو جو ہے وہ اتنی تکلیف دے رہے ہیں, آرام سے جو ہے وہ نیند پہ نیند جو ہے وہ کرتے رہیں گے, پر سوارا کیا کام, انگار جانے دلوار جانے. کچھ لوگ جو ہے وہ غلط چیز کو لے رہے ہیں, برائے کرم جو ہے حدیث میں اسی کو بیان کر. قرآن کو پڑھتے ہیں تو پورا پڑھو, حدیث کو پڑھتے ہیں تو پورا پڑھو, یہ بات کہ قرآن کے حلال حلال اور قرآن کے حرام حرام، صرف حلال اور حرام کی بات بھی نہیں ہے، مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ حلال اور حرام پہ اکتفا ہوا، حلال اوامر، حرام نواہی، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان کو کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کو ان سے روک جاؤ، یہ حلال اور حرام ہے. اور قرآن تمہارے سامنے بیٹا پڑا ہے، جب ایک آدمی قرآن کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھے گا تو کیا وہ قرآن کے اوامر اور نواہی کا احاطہ کر سکتا ہے؟ بڑے ٹنڈے دل سے جو ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بلا اس کے کہ آپ جذبات میں آ کر جو ہے کوئی ارادہ کر لے یا کسی بات کی طرف جو ہے آپ، میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں. الحمدللہ میرے درس کے ساتھی جو ہے وہ حافظ ہے، میرے بڑے جو ہے وہ اچھے دوست جو ہے وہ حافظ ہے، مجھ سے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کے دروس میں جو ہے وہ سو کی تعداد میں جو ہے وہ حضرات بیٹھتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. مگر چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ پوری کرنی ہے، آدھی نہیں کرنی ہے. عشاء کے چار رکعت فرض ہے، کر آدمی تین پڑھ کر جو ہے وہ واپس ہی کرے، ایک پڑھ کر تین کو چھوڑ دے، نماز ہو گئی. افسوس اسی بات کی ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام تو نہیں ہے، اس کے معنی اور مطلب بھی ساتھ لگے ہیں. تو معنی اور مطلب کی جو ہے وہ بات نہیں کرتے، صرف الفاظ کی جو ہے وہ رٹا لگا رہے ہو. دو آیت جو ہے وہ سکھلاؤ مگر اس کے معنی اور مطلب بھی ان کو سکھلاؤ. اور اگر تم کہو کہ پہلے حفظ اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو جو ہے قرآن سمجھے کی جو ہے وہ دعوت دوں گا، تو یاد رکھیے اس چیز کو، جب ان کے اندر اتنی تکبر آ جائے گی کہ میں دس آدمیوں کا ٹھیکہ دار بن گیا، کیا وہ قرآن کے درس میں بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو آئے گا تو یہاں پر کبھی گھڑی کی طرف دیکھے گا اور کبھی الفاظ کی طرف دیکھے گا کہ کس نے تو زوا کو جو ہے وہ دعات کو زوا پڑھا، وہ تو اسی لانجو میں پڑا رہتا ہے، وہ تو اسی چیز کے اندر جو ہے وہ پڑا، اور اس کو تو کوئی جو ہے وہ کیا، اس کو تو سب لوگ جو ہے وہ بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بس مونچو کو تاو دیتا ہے اگر ہے تو، وہ کہتا ہے کہ میں تو دس کا جو ہے وہ ٹھیکہ دار ہوں. ہمارے ایک دوست ہے، کافی جو ہے وہ اخبار کے سائٹ پہ جو ہے وہ کافی مشہور ہے، تو اس کا جو پوتے ہے تو وہ حافظ ہے، تو جو ہمارے دوست کا جو بیٹا ہے وہ بھی حافظ ہے مگر ساتھ وہ قرآن پڑھانے والا بھی ہے، درس دینے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے اس طرح گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے تو ہمارے جو دادا ہے وہ سب کو کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں جاؤ گے، لے جاؤ گے نا؟ تو ہر ایک کہتا ہے بالکل بابا جی، آپ کو نہیں لے جائیں گے تو کس کو نہیں، کس کو لے جائیں گے؟ تو جب کہتے ہیں کہ جب میری باری آتی ہے اور مجھ سے وہ پوچھ رہا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ اگر خدا اللہ مجھے بخش دے تو پھر. تو کہتے ہیں یہ نہیں، بات نہ کرو، تمہیں کس طرح جو ہے وہ نہیں بخشے گا، تم تو حافظ ہو. یعنی دیکھو کنسپٹ کیا بنی، لن تمسن النار، وہی کنسپٹ بن چکی ہے، لن تمسن النار، ہمیں جو ہے آگ نہیں چھو سکتی. وقالوا لن يدخل الجنة، ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نحن ابناء الله واحباؤه، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے چہیتے بن چکے ہیں. وہی عقائد جو ہے وہ تردید ہو رہی ہے، وہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو عقائد جو ہے وہ کیا، کیا سے کہاں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم، بدل کے بیس پر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات. عقائد جو ہے وہی جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے، انسان جو ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہے، تبدیلی اس میں اندر آ رہی ہے، مگر عقائد جو ہے وہی جو کہ تو آ رہا ہے، ہاں جوان ہے جوان، وہ اسی طرح جو ہے وہ جوان. عقیل انت مسن النار، وہی عقائد جو ہے وہ بنے لیت خل الجنت، اسی طرح جو ہے یہی عقائد بن چکے. نحن ابناء اللہ وحباؤہ، بس ہم تو پہنچے ہوئے. تو مسلمانوں قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، حفظ اپنی جگہ جو ہے ایک کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی عقل مند آدمی آپ کو اس سے نہیں منع کرے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو, قرآن سمجھنے کی کوشش کرو, جو ہے وہ قرآن سمجھنے میں ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اقبال اسی وجہ سے کہہ گئے کہ جب آپ کا واسطہ جو ہے کبھی اس جیسی صورتحال سے جو ہے وہ پیش آئے گا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب پڑھنے والے ہو مگر کتاب سمجھنے والے نہیں ہو. خدا تمہیں کتاب سمجھنے والا بنا دے, کیونکہ کتاب پڑھنا وہ تو الفاظ آپ نے پڑھ لیا بس ثواب مل گیا, ایک حرف پہ دس نیکیاں ملی, مگر جو کام ہے مقصد ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالنا, یہ تبھی جا کے جو ہے وہ ممکن ہے جب تم قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے. سوچ اور فکر سے جو ہے وہ تم قرآن کو پڑھے گے تو اس کی خیر اور برکت تمہاری جھولی میں پڑے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہم تو یہی بات آپ کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہتے کہ اپنے مولوی کی کتاب یا اپنے استاد کی کتاب یا اس کے استاد کی کتاب کی طرف ہم کو ترغیب دے. ہمارا تو یہی مشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر قرآن فہمی جو ہے وہ یہ عام ہو جائے, پیدا ہو جائے, کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے اس کے دل کے اندر درد پیدا ہو جائے کہ قرآن کو میں کس طرح جو ہے وہ مسلمان ہوں قرآن کو نہیں سمجھتا. الحمدللہ جو ہے میں پڑھتا ہوں اس کی معنی مجھے نہیں آتے, ایاک نعبد ویاک نستعین کو پڑھتا ہوں, ذالک الکتاب کو میں پڑھتا ہوں, قل اعوذ برب الفلق کو میں پڑھتا ہوں, معنی نہیں. زبان یار من ترکی نمیدان, جس کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے اس کی زبان کوئی اور ہے اور میری زبان کوئی اور ہے, مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو اور اسے جو ہے میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تو کیا اس دوستانے اور بات چیت میں کوئی وزن ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما دے اس میں جو ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو رب کے سامنے کھڑے ہو یا کنابودو کہہ رہے ہو, وہاں پر جا کر قبر کے سامنے جھک رہے ہو, یہاں پر یا کنستین کی آواز لگا رہے, وہاں پر جو ہے کوئی کام ہو جائے تو یا من الدین چشتی مدد کن, تو کیا تم نماز کو سمجھتے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم انہ لکتاب عزیز, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور کتاب ہے عزیز. عزیز کے معنی ایک معنی محبوب اللہ کو. دیکھیں نماز کے بارے میں نہیں ہے کہ نماز اللہ کو بڑی محبوب ہے, اللہ کا حکم ہے فرض ہے. حج کے بارے میں یہ نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, خیرات کے بارے میں نہیں ہے, قرآن میں ہے تو کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یہ کتاب اللہ کو بڑی پیاری ہے, یہ کتاب اللہ کو بڑی محبوب ہے. تو جو اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہے اس سے جس کا تعلق ہوگا تو کیا وہ اللہ کو محبوب نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ جب اس کتاب جو ہے یہ کتاب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑی محبوب ہے, تو جو محبوب کے ساتھ جو ہے محبوب محبت کرنے والا ہو تو کیا وہ محبوب کے ساتھ محبت کرنے والا محبوب کی محبت کو حاصل نہیں کر پائے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور کتاب ہے عزیز, اللہ کو بڑی محبوب ہے. یا دوسری معنی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, یقیناً یہ قرآن لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, ضرور بضرور کتاب ہے عزیز غالب. اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ تعلق رکھو, تمہیں غلبہ نصیب کرے گا, غالب کر دے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, جس نے قرآن کو اٹھایا رب نے ان کو اٹھایا, جن نے قرآن کو چھوڑا رب نے ان کو چھوڑا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانه لکتاب عزیز, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور کتاب ہے عزیز غالب. عزیز بڑی محبوب اللہ کو, بڑی پیاری اللہ کو. لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه, لا يأتيه الباطل, نہیں آ سکتی اس کے پاس, نہیں آ سکتی اس کو. الباطل باطل میں بین یدہ, اس کے آگے سے, ولا من خلفہ, اور نہ اس کے پیچھے سے. لا یاتیہ الباطل, نہیں آ سکتی اس کتاب کو باطل, من بین یدہ, اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے. مراد کیا ہے؟ امام زجاج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من بین یدہ سے مراد کیا ہے؟ کمی کرنا. ولا من خلفہ سے مراد بیشی کرنا, اضافہ کرنا. کوئی قرآن کے اندر کمی اور بیشی نہیں کر سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدہ, کوئی الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. ولا من خلفہ, نہ کوئی اس کے معنی اور مطلب میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ومن خلفہ, الفاظ اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. تنزیل من حکیم حمید, اترنا اس کتاب کا حکمت والے اور قابل ستائش ذات کی طرف سے ہے. ما یقال لکا, نہیں کہا جا رہا تم سے, الا ما مگر وہ کچھ, قد قیل للرسول, قد کیا یقیناً کہا جا چکا ہے للرسول, پیغمبروں کو, من قبل کا, آپ سے پہلے. آج جو لوگ آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں, جھوٹا جادوگر, نجومی, اسی طرح جو ہے وہ بڑوں کے دین کا ستیاناش کرنے والا, نئی بات کرنے والا, اولیاء کو نہیں ماننے والا, نئی دین کا پجاری, اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا, شاعر, مجنون, پاگل, یہ جتنی باتیں بھی آپ کو آج کہی جا رہی ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, نہیں کہا جا رہا ہے تم سے مگر وہ کچھ جو یقیناً کہی جا چکی ہے پیغمبروں سے, من قبل, آپ سے پہلے. من قبل, آپ سے پہلے, تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کہا اور پہلے آپ سے کسی کے بارے میں نہیں کہا, سب کے بارے میں کہہ چکا ہے. ان ربک لذو مغفرہ, یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور بخشنے والا ہے اگر کوئی اس سے بخشش طلب کرے. وذو عقاب علیم, اور سزا دینے والا ہے سخت. وذو عقاب علیم, اور سزا دینے والا ہے علیم سخت, جو اللہ سے معافی نہ مانگے, جو اللہ کی کتاب سے تعلق نہ رکھے, اللہ کی کتاب پر عقیدے اور عمل کی اصلاح نہ کرے, قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, اس پہ عمل نہ کرے, اس کو اپنا قانون نہ بنائے, تو اس کو سخت سزا دے گا. اور جو اس کو مانے, اس کو سیکھے, اس پہ عمل کرے, اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچائے, تو اللہ رب العزت فرماتے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا.